महाभारत उद्योग पर्व षडशीतितमोध्याय। धृतराष्ट्र का भगवान श्री कृष्ण की अगवानी करके उन्हें भेंट देने एवं दुशासन के महल में ठहराने का विचार प्रकट करना। धृतराष्ट्रवाच उपप्लव्यादिह छद्मरूपा जातो जनार्दन वृकस्थले निवसति स च प्रातरिहष्यति। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, मुझे सूचना मिली है कि भगवान श्री कृष्ण उपप्लव्य से यहाँ के लिए प्रस्थित हो गए हैं। आज वृकस्थल में ठहरे हैं तथा कल सवेरे ही इस नगर में पहुँच जाएंगे। आहुका नाम अधिपति पुरोग सर्वसात्वताम महामना महावीर्यो महासत्वो जनार्दन। भगवान जनार्दन आहुकवंशी क्षत्रियों के अधिपति तथा समस्त सात्वतों अर्थात यादवों के अगुआ हैं। उनका हृदय महान है, पराक्रम भी महान है तथा वे महान सत्वगुण से संपन्न हैं। स्फितस्य वृष्टिराष्ट्रस्य भरता गोप्ता च माधव त्रयाणाम अपि लोकानाम भगवान प्रपितामह। वे भगवान माधव समृद्धशाली यादव गणराष्ट्र के पोषक तथा संरक्षक हैं। पितामह के भी जनक होने के कारण वे तीनों लोकों के प्रपितामह हैं। वृष्ण्यंधका सुमनसो यस्य प्रज्ञा मुपासते आदित्या वसवो रुद्रा यथा बुद्धिं बृहस्पते। जैसे आदित्य वसु तथा रुद्रगण बृहस्पति की बुद्धि का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार विष्णु और अंधक वंश के लोग प्रसन्न चित्त होकर श्री कृष्ण की ही बुद्धि के आश्रित रहते हैं। तस्मै पूजां प्रयोक्ष्यामि दासार्हाय महात्मने प्रत्यक्षं तं धर्मज्ञ ताम्बे कथयत शृणु। धर्मज्ञ विदुर, मैं तुम्हारे सामने ही उन महात्मा श्री कृष्ण को जो पूजा दूंगा उसे बताता हूँ, सुनो। एक वर्ण शुक्ल लिप्तांगे बाल जाते हयोत्तमै चतुर्युक्तान रथा तस्मै रोक्मान दास्यामि षोडश। एक रंग के सुदृढ़ अंगों वाले तथा बाल्हिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम जाति के चार चार घोड़ों से जुते हुए 16 सुवर्णमय रथ मैं शिष्ट को भेंट करूँगा। नित्य प्रभिन्नान मातंगान स्यादंतान प्रहारिणः अष्टानुचर में कई कम अष्टौ दास्यामि कौरव। कुरुनंदन, इनके सिवा मैं उन्हें 8 मत वाले हाथी भी दूंगा, जिनके मस्तकों से सदा मद चूता रहता है, जिनके दांत ईशानंद के समान प्रतीत होते हैं तथा जो शत्रुओं पर प्रहार करने में कुशल हैं, और जिन 8 गजराजों में से प्रत्येक के साथ 8-8 सेवक हैं। दासीनाम प्रजातानाम शुभानाम रुक्म वर्चसाम शतमस्मै प्रदास्यापि दासानाम पितामताम। साथ ही मैं उन्हें स्वर्ण की सी कांति वाली परम सुंदरी 100 ऐसी दासियां दूंगा जिनसे किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है, दासियों के ही बराबर दास भी दूंगा। आविकम च सुखस्पर्शम पार्वती यही रूपाहितम तदप्यस्मै प्रदास्यापि सहस्राणि दथाष्ट च। मेरे यहाँ पर्वतियों से भेंट में मिले हुए भेड़ के ऊन से बने हुए असंख्य कंबल हैं जो स्पर्श करने पर बड़े मुलायम जान पड़ते हैं, उनमें से 18,000 कंबल भी मैं श्री कृष्ण को उपहार में दूंगा। अजिनानाम सहस्राणि चीन देशोद्भवानि च तान्यप्यस्मै प्रदास्यामि यावदर्हति केशव। चीन देश में उत्पन्न हुए सहस्त्रों मृगचर्म मेरे भंडार में सुरक्षित हैं, उनमें से श्री कृष्ण जितने लेना चाहेंगे उतने सब के सब उन्हें अर्पित कर दूंगा। दिवारात्रौ च भात्येश सुतेजा विमलो मणि तमप्यस्मै प्रदास्यामि तमर्हति हे केशव। मेरे पास यह एक अत्यंत तेजस्वी निर्मल मणि है जो दिन तथा रात में भी प्रकाशित होती है। इसे भी मैं श्री कृष्ण को ही दूंगा क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं। एकेनाभिपतत्यन्ना योजनानि चतुर्दश यानमस्व तरे युक्तम दासे तस्मै तदभ्याम। मेरे पास खच्चरियों से युक्त एक रथ है जो एक दिन में 14 योजन तक चला जाता है, वह भी मैं उन्हीं को अर्पित करूँगा। यावंति वाहनान्यस्य यावंत पुरुषाचते ततोष्ट गुणमप्यस्मै भोज्यं दास्याम्यहं सदा। श्री कृष्ण के साथ जितने वाहन और जितने सेवक आएंगे उन सबको औसत से 8 गुना भोजन मैं प्रत्येक समय देता रहूँगा। मम पुत्राश्च पौत्राश्च सर्वे दुर्योधनादृते प्रत्युद्यास्यन्ति दासार्हं रथैर्मिष्टं मिष्टैश्वलंकृता। दुर्योधन के सिवा मेरे सभी पुत्र और पौत्र वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो स्वच्छ सुंदर रथों पर बैठकर श्री कृष्ण की अगवानी के लिए जाएंगे। स्वलंकृताश्च कल्याण्य पादैरेव सहस्रशः वारमुख्या महाभागम प्रत्युद्यास्यन्ति केशवम्। सहस्रों सुंदरी वरांगणाएं सुंदर वेशभूषा से सज धज कर महाभाग केशव की अगवानी के लिए पैदल ही जाएंगे। नगरादपि आकस्ये गमिष्यन्ति जनार्दनम द्रष्टुम कन्याश्च कल्याण्य ताश्च यास्यन्तिनावृता। जनार्दन का दर्शन करने के लिए इस नगर से जो भी कोई पर्दा न रखने वाली कल्याणमयी कन्याएं जाना चाहेंगी वे जा सकेंगी। शस्त्री पुरुष बालम च नगरम मधुसूदनम उदीक्षता महात्मानम भानुमंतम इव प्रजा। जैसे प्रजा सूर्यदेव का दर्शन करती है उसी प्रकार स्त्री पुरुष और बालकों सहित यह सारा नगर महात्मा मधुसूदन का दर्शन करे। महाध्वज पताकाश्च क्रियन्ताम सर्वतो दिश जलावसिक्तो विरजा पंथास्तस्येति चान्वसात। नगर में चारों ओर विशाल ध्वजाएँ और पताकाएँ फहरा दी जाए और श्री कृष्ण जिस पर आ रहे हों उस राजपथ पर जल का छिड़काव करके उसे धूल रहित बना दिया जाए। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने आदेश दिया। दुस्साहनस्य च गृहं दुर्योधन गृहाद्वरं तद्यद्य क्रियतां क्षिप्रं सुसंप्रिष्ट बलंकृतम्। इतना कहकर वे फिर बोले, दुस्साहन का महल दुर्योधन के राजभवन से भी श्रेष्ठ है, उसी को आज झाड़ पोछ कर सब प्रकार से सुसज्जित कर दिया जाए। एतद्धि रुचिराकारे प्रासादैरुपशोभितम् शिवम च रमणीयम च सर्वतुर्षु महाधनम्। यह महल सुंदर आकार वाले भवनों से सुशोभित कल्याणकारी रमणीय सभी ऋतुओं के वैभव से संपन्न तथा अनंत धन राशि से समृद्ध है। सर्वस्मिन् गृहे रत्नम मम दुर्योधनस्य च यद्यदर्हति वार्ष्णेय तत्तद्देयम् असंशयम्। मेरे और दुर्योधन के पास जो भी रत्न हैं वे सब इसी घर में रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण उनमें से जो जो रत्न लेना चाहे वे सब उन्हें निसंदेह दे दिया जाए। इति श्री महाभारते उद्योग परमणि भगवद्ज्ञान परमणि धृतराष्ट्रवाक्ये षडशीतितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ज्ञान पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 86वां अध्याय पूरा हुआ।